Radio 1. 6 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Indonesië gaat alle bijna 10.000 inwoners van het vulkaaneiland Ruang permanent verhuizen. Er zijn grote zorgen over nieuwe vulkaanuitbarstingen. De Ruang-vulkaan is erg actief en barstte afgelopen dinsdag nog uit. Momenteel is het een noodtoestand van kracht, omdat er kans is op een tsunami als de vulkaan nog een keer uitbarst. Na een eerdere uitbarsting vorige maand werden alle inwoners van het eiland geëvacueerd. De Indonesische overheid heeft besloten dat inwoners niet terug kunnen keren. Canada heeft 3 mannen aangehouden voor de moord op een Sikh-leider bijna een jaar geleden. De moord zorgde voor diplomatieke spanningen met India. Het slachtoffer was volgens India een terrorist. De premier van Canada beweerde dat er aanwijzingen waren dat India achter de moord zat. Of de 3 Indiaanse verdachten banden hebben met de regering van India wordt nog onderzocht. De brandweer heeft grote moeite met het blussen van een brand in een distributiecentrum in Os. De brand woedt al meer dan 24 uur. Doordat de brandhaard zich in een grote koelcel bevindt, kan de brandweer door het bevriezende water moeilijk blussen. De rookwolken van de brand zijn tientallen kilometers verderop nog te zien. Voor de 3e keer in 9 maanden tijd zijn Jehova's getuigen in Oostenrijk doelwit geworden van een aanslag. De auto van een lid van de geloofgemeenschap brandde gisteren volledig uit. In maart werd al een explosief gevonden bij een kerk. De politie ziet een verband en doet uitgebreid onderzoek. Willem II keert weer terug naar de Eredivisie. De Tilburgers speelden de ene laatste ronde van de Eerste Divisie gelijk tegen FC Dordrecht. In Tilburg werd de promotie gisteravond door duizenden fans gevierd. Iets na middernacht kwam de spelersbus aan en werden de spelers en staf feestelijk onthaald. Het weer, vanochtend eerst droog met wat zon. In de middag buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen op bevrijdingsdag opnieuw kans op regen. Later droog en meer zon bij een graad of 17. Tot zover het NOS Journaal. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Op de N7 Groningen richting de Duitse grens staat 2 kilometer file tussen de aansluiting met de A28 en de afrit Euroborg. En dat zorgt voor bijna een kwartier vertraging. En dat was de verkeersinformatie. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen naar de piep. Dit is je vader. We hoorden net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Sunweb heeft last minutes naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel 200 euro korting per persoon op sunweb.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. Het is 4 mei en dit is Een Uur Cultuur. Het programma waarin we je voorzien van de beste tips op het gebied van kunst en cultuur. Altijd aan de hand van een culturele gast van wie op dit moment ook werk te zien, lezen of horen is. Of alle drie, in het geval van mijn gast van vanmorgen. Maar eerst een gedicht. Het is 4 mei, ik dacht het is een mooie dag voor een strijdvers. En deze komt uit 1938 en is van de Indonesische dichter R.O. Hanka. Toen ik nog klein was en de melatti-geur in mijn reukorgaan streelde, dan wist ik, moeder zou komen. Als ik die zwarte haarwrong zag, met melatti-bloemen erin gestoken, dan wist ik, die vrouw is mijn moeder. Ik legde mijn oor op de rails en een gonzend geluid trof mijn oor. Dan wist ik, de trein zal komen. Als het betrokken was en het bovenland en de lucht zwaar van wolken, dan wist ik, de regen zal neerdalen. Ik weet, zoals ik wist dat moeder zou komen als ik de melatti-geur rook. Ik weet, zoals ik wist dat de trein zou komen als een gonzend geluid mijn oor trof. Ik weet, zoals ik wist dat het er zou regenen als de hemel zwaar van wolken was. Zo weet ik dat een glanzende tijd zal komen, omdat ik de geur der overwinning ruik. Zo weet ik dat een vreugde tijd voor de deur staat, omdat de donder van het volk mijn oor treft. Zo weet ik, Indonesië, schoon en schitterend, zal haar kinderen uitnodigen tot de worsteling der tijden, tot het slagveld. Bij mij is aangeschoven schrijver Dido Michielsen. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Ik stel haar even aan je voor. Dido groeide grotendeels op met haar moeder in Amersfoort, waar ze in 1957 geboren werd. Haar jeugd stond in het teken van leren, leren en nog eens leren. Pianolessen, taallessen, danslessen, etikettenlessen. Ze moest volgens haar moeder leren hoe te leven in het Nederland van de jaren 40. Nadat ze haar diploma's had gehaald, schreef ze zich in bij de Modeacademie van Amsterdam. Ze studeerde Frans, volgde een cursus marketing. Maar op haar 28e viel de taalkundige kwartjes. Want toen haalde Dido haar kandidaat Nederlands, tot grote vreugde van haar moeder. Ze werd journalist, vond de liefde voor de letteren, schreef meerdere non-fictieboeken en verloor vervolgens haar hart aan de fictie. Voor haar debuutroman Lichter dan ik verdiepte ze zich in het leven van haar bedovergrootmoeder Isa. Als jonge vrouw wist zij rond 1865 te ontsnappen aan de traditionele standaardmaatschappij. Ze verruilde het vorstenverblijf in Jogja voor een leven als huishoudster en minnares van een Hollandse officier. Dido wist dat haar volgende boek over Louisa zou moeten gaan, de dochter van Isa. En aan het einde van dat boek, Engel en Kinari, over Louisa dus, wordt haar eigen moeder geboren. Een lijn die hopelijk nog een aantal boeken oplevert. Want als geen ander geeft Dido de vrouwen uit die tijd aan die plek vorm en geluid. Een geluid die we in onze literatuur zo missen. Ik ben ontzettend blij dat ze hier is. In alle vroegte, op de ochtend dat ze haar 4 mei-lezing zal uitspreken. Goedemorgen, Dido. Goedemorgen. Ja, die 4 mei-lezing, daar ben je voor gevraagd. Dat lijkt me ook een... Hoe lang is dat geleden dat je daarvoor gevraagd bent? Ik werd volgens mij eind november erover opgebeld op een zaterdagochtend. En dan verwacht je natuurlijk helemaal niet dat je met zo'n vraag wordt benaderd. Dus ik dacht, oh, zou wel weer iemand wat willen verkopen? Dus ik nam iets wat snauwend op. En toen was het Wim van der Donk van het Nationaal Comité. En die vroeg dat. En ik was zo overdonderd dat ik zei, oh, mag ik even over nadenken? Ja. En vrij snel daarna dacht... Ja, dat is natuurlijk iets wat je niet weigert. Nee. Dat is zo'n eer. En wist je al meteen ook waar het over zou moeten gaan? Ja, ik dacht wel, nou, ze vragen mij niet omdat ze het over het verzet in Friesland willen hebben. Het lag vrij voor de hand dat het over Nederlands-Indië en Indonesië zou gaan. En het enige wat ik vroeg was, is het goed dat ik het over beide oorlogen heb en niet alleen over de Tweede Wereldoorlog? Want als we het hebben over beide oorlogen, dat zijn twee oorlogen waar je vader in zat, ja. mee te maken had. De lezing gaat ook deels daarover. Ik begin met mijn vader, ja. Inderdaad. En nu, met al die recente onderzoeken waaruit blijkt dat de Nederlandse militairen en KNIL toch structureel geweld hebben gepleegd. Als je dat leest, daar word je niet vrolijk van. Dan denk je natuurlijk na een tijdje, ja, maar mijn vader zat in die oorlog en vocht tegen de Indonesiërs. En is hij een slachtoffer? Ja, van de Japanners. Want hij heeft afschuwelijke dingen meegemaakt. En daarna, was hij dan een dader? Wat is er eigenlijk een held? Sommige mensen vinden iemand die de oorlog overleeft meteen automatisch een held. Nou, dat vind ik dan iets minder. Maar toen dacht ik, ja, maar ik wil het ook hebben over de mensen die in mijn ogen de echte heldinnen zijn. En dat zijn de buitenkampvrouwen. Ja, ja, want ik las het en dat je begint bij je vader. En toen dacht ik, Maar jij geeft altijd zo'n mooie stem aan die vrouw. Of geeft geen stem, je geeft het woord aan die vrouwen. Mm-hmm. Maar ik vind het heel mooi dat je beide hebt gedaan. Of beide doet. In dit monoloog. Maar even terug naar die vader. Want wat was dat voor man? Hij was zat bij de KNIL. Ja, hij was in Indonesië geboren. Hij heeft toen een aantal jaren weer in Nederland gewoond voor zijn opleiding. En is in 1939, had hij 5 jaar getekend bij het KNIL. En het bizarre was dat hij toen Duitsland de oorlog verklaarde aan Nederland. Toen moesten alle Duitsers worden afgevoerd naar Bombay. Dat was een afspraak met de Engelsen. En de Nederlandse soldaten moesten die Duitsers dus als bewakers begeleiden. En die Duitsers zaten allemaal in kooien in het ruim van gewone schepen. Dus dat heeft mijn vader gedaan. Maar even later, in 1942, na de capitulatie van Nederland in Nederlands-Indië, zat hij zelf in zo'n schip. De helle schepen. En dat waren echt verschrikkelijke mensonterende toestanden. Die mij altijd heel erg doen denken aan de schepen waarin de slaafgemaakte Afrikanen werden gestouwd. Ja, je had geen latrines of je kreeg wat eten toegeworpen. En hij was weken onderweg naar Tokio. Of in de buurt van Tokio moest hij in een mijn werken. En toen werd hij 25 jaar. En toen ik dat las, werd mijn oudste dochter net 25 jaar. Dus dat was opeens zo bizar. Ja, ja, waanzin. Dat hij al op die leeftijd zoveel heeft meegemaakt. Of zoveel, toch? En zo'n ander leven. Nee, precies. En dan nog zoveel jaar daar gewoon dwangarbeid verricht. En ik weet dit dus ook allemaal dankzij internet. Want van hem had ik het niet gehoord. Nee, want jullie hadden niet per se de meest warme band. Nee, het was een moeilijke man. Ik denk wel dat hij van me hield. Maar dat zo iemand die kan gewoon geen echte liefde geven op de een of andere manier. Hij heeft nog een dochter. Nou, daar had hij het eigenlijk had nooit over. Totdat mijn moeder zei, ja, maar luister eens. Je hebt nog een kind, je moet haar ook in je leven opnemen. Dus toen kwam ze wel vaak bij ons. Maar ze zegt ook nu, ze is nu 81... ik had meer met je moeder dan ik ooit met die vader heb gehad. Zij heeft hem echt helemaal afgeschreven. En dat begrijp ik ook wel. Ze was 4 toen ze hem voor het eerst zag. Toen kwam hij na het kamp haar moeder en haar opzoeken. En er ontstond meteen een fysiek gevecht. Dus dat was ook allemaal niet heel fijn. Nee, en hij was, ook als hij aanwezig was, was hij dus niet heel erg aanwezig. Maar hij was überhaupt niet heel veel. Nee, kijk, mijn ouders gingen scheiden in een tijd dat er nog helemaal geen omgangsregelingen en zo waren. Dus ik zag hem een paar keer per jaar, moest ik erheen. Want het was toch mijn vader. Maar als klein kind had ik dat dubbele. Ik was aan de ene kant verliefd op hem, zoals kleine meisjes verliefd zijn op hun vader. Tegelijkertijd had hij toch wel wat wrede trekjes. Hij at heel snel. Had hij in het kamp geleerd natuurlijk. Ja. Maar ik at heel langzaam. En dan ging hij iedere dag de politie bellen. Nog met zo'n draaischijf, zo'n telefoon. Om mij op te komen halen, omdat ik maar niet door at. Dan moest de politie er komen. Oh. Ja, en bij het tweede cijfer zat ik natuurlijk al te blaren. Ja. En mijn moeder woedend. En hij een beetje gniffelen van... dat zijn toch wat... Maar je hebt hem nu, want je hebt eigenlijk de non... Of ja, de fictie heb je omarmd door over je bed over grootmoeder te gaan schrijven. Want ja, daar was gewoon heel weinig van bekend. Dus je moest wel. Je had de fictie nodig. Ja. Maar hiervoor, voor überhaupt de zoektocht naar wat voor man je vader was en wat voor leven die heeft gehad, heb je weer de non-fictie, heb je de feiten. Ja, ja, en dan is internet natuurlijk zeer welkom. Want daar vond ik zelfs een dagboek van een man die bij hem ook in het kamp heeft gezeten. Dus dan krijg je toch zo langzamerhand, bouw je een beetje een beeld op. En bouw je ook een band op? Met... Nou, het is ingewikkeld. En dat ik ben nu een groter boek daarover aan het schrijven. Dat moet volgend jaar uitkomen. En ik kom soms denk je, ja, het is toch mijn vader, ik hou van hem. Hè? Je ziet ook weer oude foto's van vroeger van jou met je vader. Dan denk je, ja, we waren toch wel heel close. En vervolgens is hij natuurlijk uit mijn leven verdwenen. Heeft ook niet heel veel moeite gedaan om een beetje een leuke relatie met mij te onderhouden. Hij heeft, maar dat kan een soort van dementie geweest zijn, ontkend dat hij nog een dochter had, weet je. Dus hij had zulke vreemde trekken dat je nooit heel dicht bij hem kon komen. Ik moet er wel bij zeggen, ik was ook niet heel erg geïnteresseerd. De laatste keer dat ik hem sprak, toevallig, toen zei hij, ja, ik heb toch wel rare dingen gedaan in mijn leven. En dat was natuurlijk het moment om dat gesprek aan te gaan. Maar ik vond het zo zielig. Hij zat al in een rolstoel. We waren daar één avondje en eigenlijk maar een uurtje met z'n tweeën. Dus ik dacht, ach pap, het is toch allemaal goed gekomen met ons. Weet je wel? En dat, nou ja, daar heb je spijt van later. Ja. Nou ja, hoewel je dat nu dus wel inderdaad enorm aan het doen bent. Je bent hem die vragen nog steeds nu aan het stellen. Ja, ja. Eigenlijk. Want ik kan me voorstellen dat het een soort van een band oplevert misschien. Maar ook een last. Want als je iemand begrijpt. Ja, je hangt ook een beetje de vuile was buiten zo nu en dan. Ja. Hè? Zoals die dingen die ik over mijn jeugd vertel, of wat ik tegenkom over zijn soldatenverleden. En dat is best lastig, maar ik vind toch dat ik het moet doen. Want dit is wat nu speelt. Al die kantelende beelden over de kolonie, over die oorlogen, dat is absoluut aan de hand. Heb je een voorbeeld van iets wat je bent tegengekomen waarvan je... Nou, nog niet heel concreet. Maar een van de dingen is bijvoorbeeld een rapport van een hooggeplaatste officier die ook in dat kamp zat. En die draagt dan allemaal mannen voor die na de oorlog voor promotie of hoe heet dat in het leger in aanmerking komen. En daar heb ik dan heel snel gekeken, maar daar staat mijn vader dan niet bij. En dat is ook wel een beetje zo. Het beeld van een hele eenzame man, ook door zijn eigen gedrag. Maar dat komt wel steeds bovendrijven. Als je die boeken leest hoe Amerikanen dat soort krijgsgevangenschap doorleefden. Oh, vriendschappen voor het leven, kameraden, alles hadden ze voor elkaar over. Nou, dat gevoel krijg ik niet bij mijn vader, nee. Wel heel boeiend om juist die dan aan het woord te laten. Of in elk geval vorm te geven. Ja, probeer daar wat dichterbij te komen. En het is natuurlijk ook zo dat ik probeer ook dingen te weten komen over zijn jeugd. Hè? Want misschien had hij al zo'n vervelend karakter. En is het alleen maar versterkt, dat weet je ook niet. Ja. Maar het is natuurlijk niet niks wat hij heeft meegemaakt. Ik wil dat absoluut niet bagatelliseren. Nee. Nou ja, en daarnaast, ik denk dat het heel goed is. Ik weet nog steeds, vind ik, te weinig over het kneel en over wat er allemaal gebeurd is. Dat ligt ook heel erg aan de taal die heel lang gebruikt is. Ja, ja. Maar hoe heb jij dat ervaren? Want jij was natuurlijk toen je jong was pacifist. Ja, ja, overal bandenbomtekens op. Ja, en ja, ik heb ook een soort van inderdaad in mijn jeugd zo anti-oorlog. Een soort, ja, je veroordeelde iedereen. Ja. Een beroepsmilitair, dat was natuurlijk verschrikkelijk om als vader te hebben. Ja. Precies, maar verder wordt er ook niet, er wordt niet veel duidelijk. Er worden geen mensen gemaakt van de mensen die oorlog hebben moeten. Nee, en dat is natuurlijk, er zijn ook daar weer, ook dat is alweer gepolariseerd, weet je. Je hebt mensen die iedere handeling, alles wat er is gebeurd, geweldig vinden. Je hebt mensen die de kolonie nog steeds terug willen. Je hebt mensen die het zo hard veroordelen dat het nooit, ja, dan kunnen die mensen nooit het goed doen. Dus dat is een beetje waarvan ik dacht, dat wil ik wel met mijn voordracht proberen wat zachter te maken. Hoe? Dat hele dader-slachtoffer. Ik stel voor, laten we dan proberen die 2 minuten wat barmhartig te zijn. Ook het mooie aan barmhartigheid vind ik, behalve dat het in alle godsdiensten voorkomt en dus eigenlijk gewoon vooral menselijk is, niet alleen christelijk. Het mooie is dat je niet de exacte waarheid hoeft te weten, niet ieder detail. Je kan barmhartig zijn tegen iemand, ook al weet je de waarheid niet. En dan hoef je ook niet, of de rechtvaardigheid, hoef je niet naar op zoek. En dat vind ik het mooie. Ja, dat is heel mooi. Maar het is leuk, want het is tegenovergesteld van wat jij doet. Namelijk, je maakt er wel. Ja, maar misschien kom ik daar uiteindelijk in mijn boek toch wel op uit. Maar ik moet wel eerst die hele tocht maken. Ja, ja, mooi. Je zei net al, ik wil het graag over die twee oorlogen hebben. In de onafhankelijkheidsoorlog wil je het ook over de vrouwen hebben. Ja, de buitenkampers. Ja. En nou, dat vind ik echt een vergeten groep. Want ik denk dat aardig wat mensen weten dat Nederland, of dat er in Nederlands-Indië mensen in kampen zaten. Er is nu ook weer een prachtig film net over verschenen. Maar dat er dus Indische vrouwen met name buiten het kamp waren en moesten zien te overleven. Kijk, zij konden aantonen dat ze 50% of meer Aziatische afkomst hadden. En toen dachten de Japanners, plus dat die kampen al te vol zaten op Java, dachten de Japanners, nou, weet je wat, misschien kiezen zij wel voor ons, voor het groot Aziatische Rijk. En dus dan hoeven ze niet per se in zo'n kamp. Maar die vrouwen hadden geen man meer opeens, van de ene dag op de andere. Die waren allemaal geïnterneerd. Ze hadden geen enkele bescherming. En langzaam maar zeker kwam natuurlijk ook dat nationalisme op. En waren de Indonesiërs ook niet meer zo als ze eeuwenlang dachten dat ze waren, hè? Niet dienstbaar of dol op de Nederland. Toen kwam het natuurlijk naar boven, al die onderdrukking en dat verlangen naar vrijheid. Dus die vrouwen waren ook op een bepaalde manier vogelvrij. Helemaal tijdens de Bersiap, de periode na de Tweede Wereldoorlog. Die maanden dat er eigenlijk een soort chaos heerste. En de jongere Indonesiërs, de Nederlanders en de Chinezen en iedereen die maar iets met het koloniale systeem te maken had, naar het leven stonden. Mm. Toen zijn er natuurlijk ook gruwelijke dingen gebeurd. En een deel daarvan is toen pas een kamp ingevlucht, gewoon uit pure bescherming. Van die vrouwen? Ja, en de vrouwen die al in de kampen zaten met hun kinderen, die werden opeens beschermd door de Japanners. Hoe zat dat dan? Nou, iemand moest ze beschermen, want anders werden ze afgemaakt. Ja. En toen hebben ze de Japanners gevraagd, God, kunnen jullie niet de oogje in het zeil houden? En zijn dit dingen die je weet omdat jouw moeder, inderdaad, jouw moeder heeft van alles opgeschreven? Nee, mijn moeder was tijdens de oorlog in Den Haag. Ja, precies. Dus die was wel. Ja. Nee, dit heb ik allemaal uit boeken en verhalen. Er is 10 jaar geleden een documentaire gemaakt door Hettie Nijkens Retel Helmig over het buitenkamp vrouwen. Nou, die heb ik gezien. Ik had in 92 toevallig zelf een artikel geschreven over buitenkampers. Dus ik wist er wel een beetje vanaf. En ik wist ook van vrouwen die ik kende die dat hadden meegemaakt. Ja. En wat zijn dat voor verhalen die ook... Het voelt heel ver weg voor mij. Ja, het is natuurlijk letterlijk ver weg. Ja. Maar ook in tijd wordt het steeds verder weg. En daarom vind ik het zo fijn dat ik het er nu nog over kan hebben. Ik heb ze gekend. Ik heb een tante gehad die me vertelde dat zij met een rubbertje tussen de tanden en een pan op haar hoofd in een kuil moest gaan zitten als er weer een vliegtuig overkwam. En dat ze later zei, ja, dat vind ik altijd wel geestig aan die Indo's. Die zijn toch altijd hebben een gevoel voor humor wel winnen bij. Zeg, ja, later besefte ik pas dat mijn kop er meteen afgerukt was geweest, natuurlijk, met die pan op mijn hoofd. Wauw, ja, zwarte humor. Ja, ja. Dat helpt je. Je hebt inderdaad ook over Isa en Louisa prachtige boeken geschreven. Lichter dan ik. En wat ik heel erg uit je boeken meeneem zijn dingen die, want ik zeg het is heel ver, voelt heel ver weg. Maar er zijn ook heel veel dingen waarvan ik denk, oh, het blijft één relevant. Want we weten gewoon te weinig over deze vrouwen uit die tijd. En ook nog eens op die plek. Maar ook dingen als, als we hebben over abortusrecht en over. Dan lees ik ook dingen terug als inderdaad baarmoeder kantelen, omdat je geen kinderen meer. Nou ja, het zijn dingen die ook weer super relevant zijn nu, maar ook waanzinnig om te lezen over hoe dat die vrouwen daar zelf over na moesten denken. En, ja, en dat zelf moesten regelen ook. Ja, nou ja, toevallig wist ik dat, omdat mijn eigen oma dat had gedaan. Hè? Dus zich laten masseren, zodat de baarmoedermond aan de andere kant kwam te zitten, dat je niet zwanger kon raken. En die heeft dat wel betreurd, want ze wou het later terugdraaien. En dat kon niet meer, toen was de boel vergroeid. Ja. Maar ja, dat waren dus hun manieren om niet zwanger te raken. En ik vind het dus heel mooi wat het doet. Wat jouw boeken doen voor mij, is het niet het tonen van... Want als je dat toch hoort, dan denk je... Heet je wat akelig en wat heftig. Maar hoe krachtig en sterk ook dat die vrouwen zelf bepaalde dingen bepaalden in hun eigen leven. Ja, nou ja, Voor zover ik... Het is fictie, hè? Mm. Maar het leuke is dat dat lichter dan ik is ook vertaald in het Indonesisch. En daar komen inderdaad altijd jonge mensen op me af als ik een lezing hou of zo. En dat, die hebben het vooral over dat aspect. Dat genderaspect en die ongelijkheid en zo. En ik heb ook altijd gedacht, ja, maar de vrouwen mogen niet... Ik wil dat het sterke vrouwen zijn. En hun hele omgeving werkt tegen en ze ervaren overmacht. Maar ik wil wel dat ze proberen hun leven in eigen hand te nemen. Ja. Is dat niet spannend? Want je schrijft deze boeken vanuit hier met jouw leven als in Amersfoort opgegroeide. Ja. Het wordt vertaald naar het Indonesisch. Ja, het was heel spannend. Want ik dacht echt, ze gaan mij nu zeggen van... wat denk jij wel niet, koloniaal? Wie? Ja. Maar het was helemaal niet zo. Misschien ook omdat het natuurlijk mijn eigen bedovergrootmoeder is. Dus ik stam wel van Indonesische vrouwen af. Maar nee, daar werd ik helemaal niet op aangevallen. Nee. En de koloniale, zoals Trouw ook schreef in een recensie... Van het toneelstuk was dat. De witte man komt er wel een beetje slecht af. Ik denk, ja, wat wil je nou? Ja, kom. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, het is inderdaad, je hebt die vier meilezingen. Maar kunnen we daar al iets van horen trouwens? Nee, dat kan nog niet. Nee, mag nog niet. Mag wel een beetje vertellen waar het over gaat, wat ik net deed. Dus. Ja, nee, oké. Dan moeten we dat gewoon maar gaan luisteren. Dat moeten we sowieso doen. Maar oké, stel, want je hebt dochters. Ja. Stel, die dochters krijgen dochters, die dochters krijgen dochters. Een van die dochters die gaat schrijven. Die gaat fictie schrijven. Helaas is er door allerlei oorlogen of wat dan ook... zijn alle boeken zijn er niet meer. Dus er is van jou weinig terug te lezen. Maar ze kan wel dingen nog terugvinden. Er zijn wel... Wat hoop je dat zij... Ze gaat fictie maken, want er is te weinig over vrouwen uit deze tijd te vinden. Wat hoop je dat zij wel van jou vindt of weet of meekrijgt? Ik hoop... Ik denk dat ze dan hopelijk de zoektocht ziet. He? Al mijn boeken gaan een beetje over een zoektocht. Maar ik heb zelf natuurlijk ook een zoektocht gehad. Ik zeg altijd, ik heb inderdaad twee dochters. En ik zeg altijd tegen ze, luister, ik was 62 toen ik debuteerde met mijn roman. En dat is het beste wat me is overkomen. Maar ik hoop dat jullie iets eerder vinden wat je gelukkig maakt. Ja. En is dat zo? Zijn ze... Hebben ze al iets gevonden? Ze zijn behoorlijk goed op weg. Ja, ja, heel verrassend. Eentje had zich stiekem ingeschreven bij de kunstacademie. En had ze ons niet verteld. Maar aangenomen en studeert dit jaar af met een paar prachtige projecten. De ander is de hele tijd bezig met film en fotografie. Nou, ze zijn wel op zoek. Maar ik heb ook wel altijd gezegd, hè, mijn man is ook schrijver, van je hoeft niet iets creatiefs te doen. Hè? Als jij gewoon rechten wil studeren, het is ook prima. Ja, mooi. Maar dan blijft er dus waarschijnlijk wel een boel over. Dat is wel heel erg fijn. Nou, wat misschien wel grappig is om te vertellen, is dat mijn dochters geadopteerd zijn. Hè? Dus dat maakt dat... Daar hebben jullie ook over geschreven. Ja, precies. Ja. Want precies. En wat dat maakt dat? Je maakt je zin? Nou ja, dat die... Ik schreef dus lichter dan ik. Wat gaat over een moeder die haar twee kinderen heeft en min of meer kwijtraakt. En toen dacht ik, verrek, ik ben weer aan het schrijven over afstand doen van je kinderen. Eigenlijk. Dus het is wel een soort thema. Ja. En het tweede boek, Engel en Kinari, wat nu trouwens Zoeken naar Isa heet... Ja. Dat gaat over een kind dat op zoek is naar haar moeder. Dus, ja. Nou. Dus die moeder-dochter. Nou, dus inderdaad, als er over 3-4 generaties een dochter op zoek gaat. Kunnen ze ook altijd op zoek. Het leuke is natuurlijk, tijdens mijn research voor Lichter dan ik, vond ik op een dag een verhaal dat heet een Njai Isa. Want ik heb wel een foto van die vrouw, van mijn bedovergrootmoeder. Maar een of ander verhaal dat ze een prinses zou zijn en uit de kraton. En, nou ja, dat werd al vrij snel doorgeprikt. Maar ik had geen naam. Ik denk, ja, hoe kan je nou wel een foto hebben, maar geen naam? En toen vond ik een verhaal en dat heette Njai Isa. En dat bleek geschreven door mijn eigen overgrootvader. Mm. En toen dacht ik, dat was een van de verhalen waarin deze vrouwen eigenlijk heel menselijk en liefdevol ervan afkomen. Terwijl daar meestal verschrikkelijke verhalen over. Over dan jij? Over ja, ja, ja. Ja. Dat waren altijd sloeries en onbetrouwbaar en gevaarlijk. En toen dacht ik, nou ja, dan kan ik die naam wel van mijn overgrootvader overnemen. Wauw. Maar die schreef dus ook al? Ja, hij was ook journalist. En zijn vader ook, een schrijver en vertaler. Want hij schreef voor kranten in het Maleis. Want hij vond dat de bevolking dus ook moest weten welke wetten er aankwamen. Maar hij vertaalde ook de Graaf van Monte Cristo in het Maleis. En samen met een Chinese vriend de 1001 Nacht. Dus hij was eigenlijk... Ja, toen kwam ik hem dus tegen. Ja, wat bijzonder. Ja. Heel mooi. En ook interessant, omdat die boeken ook eigenlijk gaan over... Tenminste, dat is wat ik er ook uit meeneem. Kennis is macht. Leren is macht. Ja, maar ja, dat is natuurlijk het idiote van wat de Nederlanders hebben gedaan. Precies, hè? Altijd gestopt of tegengehouden dat de oorspronkelijke bevolking Nederlands zou leren. Pas op het laatst, toen waren er scholen. Politiek. Maar dat was echt niks op die miljoenen mensen. Nee. En dat hebben de Engelsen weer heel anders gedaan. Dus moest iedereen Engels spreken. Ja, maar ja, goed, dan heb je wel de sleutel in handen om te lezen, om je te ontwikkelen. En eigenlijk was de eerste die dat in... een van de eerste was toch Kartini, die Javaanse prinses. Die brieven schreef. In het Nederlands, ja. Want wat inderdaad, ja, misschien kun je daar nog iets meer over vertellen, over die Kartini. Dat vind ik zo'n bijzonder verhaal. Dat is een van de eerste. Zij schreef brieven. Ja, aan Nederlanders. Ja. Dus ook aan progressieve Nederlanders die met haar eens waren dat de Nederlander eigenlijk daar niet hoorde. Zij overleed, meen ik, in 1905. Daar ben ik even, weet ik niet zeker. Maar haar brieven werden in 1912 voor het eerst uitgegeven. Ja. En worden ook gezien als de eerste die dat nationalistische gevoel een beetje onder woorden bracht. Zij vond, dat was wel weer heel mooi, dat degene die het eerst moest onderwijzen, dat moesten Javaanse meisjes zijn. Want dan werd de kennis gedeeld met het hoofd en het hart. Ja. Wauw, dat is toch een prachtige zin. Ja, en ze is ook niet voor niks een nationale heldin geworden. Precies. Ja. Wat hoop je dat, net als we zeggen van over zoveel generaties is er die dochter, die heeft een bestseller geschreven over jouw leven. Maar en het is 4 mei, wat hoop je dat we dan vooral achter ons hebben gelaten? Waar we het vooral niet meer over hoeven te hebben. De polarisatie. Nou ja, wat ik net zei van Kartini, hè, die zegt van die kennis. Vrouwen geven de kennis door via het hoofd en het hart. En dat is ook wel een beetje... Ik dacht, ja, ik kan natuurlijk niet met zo'n lezing van 10 minuten... maak ik geen einde aan al die verschillende kampen... en al die vreselijke uiteenlopende meningen. Maar ik kan wel mensen uitnodigen om wat barmhartiger te zijn. Om wat milder naar de ander te kijken. En niet altijd zo te oordelen. Ik denk dat we dat toch eigenlijk ook uiteindelijk doen door boeken te lezen. En door... Toch? Ja, dat hoop ik ook. En het is natuurlijk heel fijn dat ik die boeken kan schrijven. Dat ik die vrouwen een stem kan geven. Ja, ja. Want het is, en dat je daar fictie voor kunt of moet gebruiken. Ja. Maar het zijn echte mensen, het is een echte tijd eigenlijk. Ja, het is wel allemaal gebeurd. Dus, ja, precies. Ja. Ik vind het leuk om even te luisteren naar Margie Ball en Sandra Remer. Bengawan Solo. Ja. Wil je dat inleiden? Nou, dat was het. Dat is Krontjong. Dat is de lievelingslied was het van mijn moeder. En het grappige is, de Indonesische liedjes, Indische liedjes. Krontjong is een combinatie. Komt eigenlijk van de Fado vandaan. En dat is een combinatie van Europees en Indonesische muziek. En het heeft een soort sentimentaliteit waar ik totaal geen weerstand tegen kan bieden. Dat is heerlijk. We gaan er even naar luisteren. En ook alle twee al dood. Ja, ik las het. Ja. Is dit nu van een uitzending van de Late Lien Show? De Late Lien Show? Oh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik wou toen mijn tweede boek verscheen... de lezers de top 10 van de Krontjong cadeau doen via mijn website. En toen ben ik gewoon ook heel... heb ik Herman Keppie, ook een schrijver, die heeft me toen geholpen. En deze heb ik er nog even aan toegevoegd voor mijn moeder, ja. Voor degene die net de radio heeft aangezet of inschakelt... heel leuk dat je luistert naar een uur cultuur. Ik heb vanmorgen schrijver Dido Michielsen in de uitzending. En we hebben het over barmhartigheid, over vrouwen... over eigenlijk menselijke in plaats van ontmenselijke. Dat kan ik wel stellen, ja, toch? Dat is wel mooi, ja. En we gaan nu jouw cultuurtiplijst in. Nou. En dat is een volle, dus laten we meteen beginnen. Ik denk dat het mooi is om te beginnen met... de boeken die je tipt. Een daarvan is Mes van Rushdie. Ja. Een persoonlijk verslag over dat moment. Die traumatische gebeurtenissen in 2022. De aanslag op Rushdie. Ja, waarbij hij zijn oog verloor. Ja. En hij heeft dus die hele aanslag ontleed, zeg maar. En... dat boek is nog niet lang geleden verschenen. Heel goed vertaald door Carina van Santen en Martine Vosma. Maar je begrijpt heel goed wat zo'n aanslag op je leven betekent. Dat vind ik zo knap gedaan. Want in De Groene las ik er toevallig een recensie van Joost de Vries... dat die vond hem zo'n name-dropper. Nou, hij vergeeft het hem ook. Omdat hij de hele tijd laat weten... die stond achter, Margaret Atwood stond achter me... en die schrijver ken ik en ze wonen allemaal zo mooi. Dat is ook wel zo, maar dat geeft helemaal dat perfecte beeld. Hij was net een paar jaar getrouwd, dolgelukkig... en opeens pakt zo iemand zo je leven af. Hij overleeft het weliswaar... maar hij heeft natuurlijk al 30 jaar met die fatwa geleefd. En dat was net een beetje weggezakt en hij voelde zich vrij. En opeens komt alles weer terug. Ja, en hoe? Ja, en dat maakt die heel invoelbaar. Ja. En je voelt ook wat zijn schrijverschap voor hem betekent. Hij vraagt zich ook af, ben ik nu voorgoed de schrijver... die bekend is vanwege zijn werk... of de man op wie die aanslag is gepleegd? Ja, ligt eraan hoe goed het boek is, als het een heel goed boek is. Ja, dan... ja. Maar hij wil natuurlijk ook andere boeken schrijven. Ja. Nog. Er zit nog wel wat in hem, ja. Maar bij deze hebben we ook meteen Joost de Vries genamedropped. Ja. Toch? Ja. Terug genamedropped. En ik vond het ook mooi aan dit boek... wat ik ook wel een beetje teruglees in je andere tips... en in jouw werk ook, is dat het... ook een manier is om met kunst te reflecteren op best wel een ingrijpende gebeurtenis. Ja. Over hoe dat iemand verandert. Ja, ook... het zijn eigenlijk allemaal, al die tips, dacht ik, zijn wel een soort kantelende wereldbeelden, inderdaad. Ja. Zo kantelen we ook met De kolonie mept terug van Adriaan van Dis. Ja, dat zeg maar het niet-eurocentrische denken. Dat is natuurlijk ook iets waar we ons in moeten oefenen. Ja. En Van Dis geeft daar heel veel tips voor. En nieuwe ideeën, nieuwe inzichten. En ja. Het is een mooie handleiding. Ja. Vind ik. En niet-eurocentrisch denken. Even... Nou, dat andere continenten, Afrika, India... dat is geen continent, geloof ik, maar... Dat die belangrijker zijn dan wij Europeanen met onze oogkleppen op... Dat die ook een narratief hebben. En, ja, en ook niet ons per se nodig hebben of ons per se willen navolgen als het grote voorbeeld. En De kolonie map terug heeft Adriaan van Dis geschreven... Over net dat voortschrijdend inzicht van we moeten niet navelstaren... niet alleen maar kijken naar wat wij hebben. Ja. Of taal geven aan wat wij hebben meegemaakt. Of wat wij, of, en dan zeg ik wij, maar dus... Ja, precies. Europa. Ja, ja. Wij Europa. Ja, en hij geeft ook allemaal boeken waarvan ik denk... oh, dat moet ik ook lezen, Ja, ik had hem... onlangs ook in een uurcultuur over dit boek. Dus dat is ook nog terug te luisteren. En hij zei over jouw werk dan weer... een bijzondere mens en een belangrijke stem in de Indische gemeenschap. Dus dat is dan wat weer... leuk. Nou, dat wist ik echt niet, hoor. Het klinkt nu net alsof ik iets... de favor return. Nee, helemaal niet. Nee, dit was een verrassing. Ja. De podcast die je tipt, die vond ik ook echt... heel interessant en boeiend. Hier hing een schilderij van Emmy Kollau en Pieter van Os over Kandinsky. Ja. Ik heb daar een fragmentje van klaarstaan. Wil je dat inleiden, de podcast, of zullen we het uitleiden? Laat maar uitleiden, want dan... Luisteren we even. Alle musea hebben roofkunst. Allemaal. En ze weten het ook. In 1940 kocht het Amsterdam Stedelijk Museum een Kandinsky van een Joodse vluchteling. Definitely fell into the wrong hands. Dat schilderij is nu meer dan 60 miljoen euro waard. Maar hier is eigenlijk helemaal geen sprake van roofkunst. De commissie die over deze zaak moest oordelen... vond dat het schilderij gewoon in het stedelijk mag blijven hangen. That's a serious red flag. Toch is het werk in 2022 teruggegeven. Ja, of weggegeven. Dat is de vraag. That's not logical. That's not fair. That's not reasonable. That's not legal. Maar als je me zou vragen, denk je dat de erven van Bob Stoker recht hebben op deze roofkunst? Dan denk ik, god, wat wonderlijk. Je roofkunst wordt misschien wel weer voor de tweede keer geroofd. En daar had je meer. Ja, ik wou net zeggen, meer van deze. Ja, hier hing een schilderij. Dus inderdaad over roofkunst... maar ook over wat is eigendom? Ja. En hoe geef je iets door? En wat geef je dan door? Het is inderdaad ontzettend ingewikkeld. Ja. En het is ook net in the eye of the beholder wat roofkunst is. Hè? Misschien hebben die mensen, als je het wettelijk allemaal op een rijtje zet... helemaal gelijk. Maar ze zijn tegelijkertijd weer zo onsympathiek... Dus die nieuwe eigenaar die zegt dan... Oh, I love art. I love art. En hij komt heel vaak in Amsterdam. Nee, nog nooit in het Stedelijk Museum geweest. Bizar. Dus je gunt hem dat dan ook weer helemaal niet. Nee, maar ja, tegelijkertijd misschien is het wel. Toch. En die advocaat van hun, dat is ook zo'n ambulance chaser voor je gevoel. Dus alles... Bij alles denk je, oh nee, geef dat terug. Hang dat terug in het stedelijk. Maar ja... Zo simpel is het allemaal niet. Maar het legt ook een beetje de vraag bloot van... wat is de functie van kunst? Zeg maar eigenlijk, je wilt ophangen zodat mensen er iets van kunnen leren... zodat mensen het kunnen zien. Aan de andere kant, als we het hier ophangen... en het is eigenlijk van iemand in West-Afrika... die daar eigenlijk, weet je wel, die daar... Nou ja, dat is à la de schedel van Java. Precies, Dat de Nederlandse wetenschappers zeggen... oh nee, die kunnen daar helemaal niet goed voor zorgen. Terwijl die mensen daar verdorie recht op hebben. Die sturen klassen om naar een plastic schedeltje te gaan kijken. Precies, ja. Ja. Nou ja, dat, daar kan ik me dan heel erg kwaad over maken. Ja. Terwijl bij dit vind ik het dan weer meteen een stuk ingewikkelder allemaal. Want ja, ja ik voel dat ik die mensen niet sympathiek vind. Ja. Aan de andere kant denk ik, nou, ze zou het in ieder geval ergens moeten ophangen dat iedereen het kan zien. Precies, want dat is wel, dat is dan wel weer van belang, zeg maar, voor ook voor ja, maar ja, je kan niet eisen. Nee. Wie weet hoeveel waanzinnige schilderijen er in privéhuizen hangen. Precies. Hè? Dat verdwijnt allemaal op grote veilingen van of Christie's ergens naartoe. Ja, dus die kennis die is sowieso al dan verloren. En zo communistisch zijn we ook weer niet, dat we vinden dat we daar recht op hebben, nee, toch? Nee. De andere podcast is De Plantage van Onze Voorouders van Maartje Duin. Een achtdelige serie waarin Maartje eigenlijk op zoek gaat naar het slavernijverleden van haar in haar familiegeschiedenis. Ja. Heel boeiende reis die je met haar meemaakt. Ook over, we hadden het net al over het schuldgevoel en de schaamte van Nederland. Of van, dat is ook een worsteling. Ja, natuurlijk, precies. Hè? Dat je voelt aan alles dat dit een keurig meisje is met een fantastische achtergrond, maar dat ze probeert toch anders te kijken. Hè? En die moeder in die podcast is geweldig. Zoals die eigenlijk ook een beetje die draai maakt. Dat ze eerst vindt, waar heb je het over? Ja, je moet het dat is allemaal lang geleden. En dan toch langzaam maar zeker een beetje open begint te staan. Ook die vuile was weer eigenlijk. Ja, wat jij ook. Ja, dit is wat dat betreft toch een hele interessante tijd. Dat dit soort dingen opeens een kwestie is. Ja, dat de vuile was, dat het misschien tijd is om die vuile was buiten te hangen. Ja, ja, en dingen te benoemen. En lang geleden is geen excuus. Nee. Theater dat je tipt is Brown Sugar Baby en de Late. Ik weet niet, moet ik Late Late of Late? Ja. Late Beb Show. Tante Beb Show. Nou ja, vanwege tante denk ik Late Late. Maar... Ja, precies. Tante Beb Show van Erik de Vriend. Kun je daar iets over vertellen? Ja, nou, het grappige is, vorig jaar was ik voor research met mijn man ook in Indonesië. En in Semarang kwamen we Erik de Vriend tegen. Dat hadden we afgesproken, die kenden we zo'n beetje. En toen hebben we een hele leuke avond gehad. We zijn uiteindelijk ergens gaan eten en in een café beland waar een jazzband speelde. En hij vertelde over zijn nieuwe programma, de Brown Sugar Baby. En mijn man vertelde over de biografie van Mussert, waar hij aan het werk is. En nu heeft Erik Mussert in de zaal gezet. Want Brown Sugar Baby gaat over de band van zijn overgrootvader. Waar die meedoet aan een of ander concours. En het is in Nederlands-Indië en het is heel swingend en leuk. En het is een enorm spektakel. Je moet een beetje onthouden dat de gemeenschap toen heel gelaagd was. Want anders raak je misschien een beetje in de war van wie wat doet. Maar er wordt zo fantastisch geacteerd en muziek gemaakt. Het is echt een feest om te ondergaan. En daar heeft hij nu een sideshow bij gemaakt. De Late Tante Beb Show. Ja. Die is de avond dan tevoren bij sommige voorstellingen. En daarin is een fake interview van Tante Beb Fuik, die we kennen van het Grote Kookboek, maar die veel meer heeft geschreven boven dat. En Ischa Meijer. Mm. En Esther Scheldwacht speelt dan Tante Beb. En Betty Schuurman speelt Ischa Meijer. En daarnaast komen er gasten hun kijk op de kolonie in die periode geven. En ik mag dat doen op 21 mei in Eindhoven. En op 6 mei heb je nog Tom Hofman en Ellen Dekwits in het ITA. Oh, wauw, kijk. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Ja. Ik heb ook, want lichter dan ik, is dat ook een theatervoorstelling geworden. En daar heb ik een fragmentje van gevonden. Dat ben ik, niet bang zijn. Dat vogeltje dat laag in je zicht vliegt. Ik, Changantak. Ik ben zwanger. Wat ben ik toch een sukkel. Je zoekt jouw kind. Je zou dat kunnen erkennen. Zodat ze nog iets van de toekomst heeft. Dat zou mijn familie nooit accepteren. Toch vind ik dat we naar een oplossing zouden moeten zoeken. Wat? We? Ja, ik dacht toch leuk om even luister, mijn kind. daar de stemmen bij te horen. Ook een mooie, een hele goede theatertip dan van mij naar de luisteraar. Ja, maar ja, helaas was dat tijdens corona. Dus een aantal voorstellingen zijn niet doorgegaan. En nu is iedereen met andere dingen bezig. Maar Esther Scheldwacht en Olivier Diephorst hadden dat echt geweldig gedaan. Prachtig. Een hele mooie voorstelling. Nou, het is een tip die, waar je dus niet zoveel meer mee kan. Behalve dat gewoon het boek lezen en dan deze stemmen daarbij. Ja, ik hoop altijd nog dat iemand het wil opnemen of iets ermee doen. Want... Maar bij deze een oproep. Ja. Ik vond het ook heel tof, want je hebt een aantal exposities getipt. Maar je hebt samen met Sabine Bolk op de Tong Tong Fair een expositie over batik. Ja, nou, nee, niet over batik. Kijk, je hebt de dracht was altijd sarong en kabaya. Ja. En kabaya is de blouse die bovenop die batik wordt gedragen. Ah, en op een dag waren we bezig met mijn... Ik heb een vrij aardige collectie batik en kabaya's. En toen zeiden we, god, die witte kabaya, was dat nou een koloniaal ding? He, omdat de oorspronkelijke bevolking wit met geesten associeerde en de dood. Maar op de Molukken droegen ze weer wit. En toen hebben we besloten om dat te gaan onderzoeken. We hebben geld gekregen van het Veefonds. En die tentoonstelling op de Tong Tong Fair, daar laten we dus kabaya's zien van mensen die op onze oproep hebben gereageerd. En ze zijn allemaal wit. En wat we daarvan weten, noteren we ook. En het is een beetje een stand van zaken. We gaan nog door met het onderzoek. De definitieve conclusies hebben we nog niet echt. Maar het is een heel mooi historisch onderzoek. Ja. Nou, prachtig. Nou, daar moet men heen. Maar men kan ook naar Levi van Veluwe, Labyrinth of Memories in Singer Laren. Waar ik vooral heel erg geboeid was door in de grootste zaal... die helemaal omgebouwd is tot een soort spiraalvormige ruimte met allemaal kasten. Ja. Met blokken klei. Heb je het al gezien? Ik heb het nog niet gezien, maar ik wilde er zeker heen. En ik zag het op televisie. En dan zie je die kasten en dan zie je mislukte hoofden. En tegelijkertijd doet het me ook een beetje aan Auschwitz denken. Ja. Maar dat is misschien omdat ik nu helemaal in die 4 mei herdenking zit. Maar het is heel indrukwekkend volgens mij wat hij maakt. Heel bijzonder. Ja, en je hebt ook Max Beckman in Kunstcentrum Den Haag... wat nog tot en met 20 mei te zien is, getipt. En James Ensor heb je in het KMSKA gezien. Ja, dat is alweer weg. Maar dit jaar is het James Ensor jaar, want hij is 75 jaar dood... En in Brussel en in Oostende is werk van hem te zien. Maar ook hij heeft dat... Het is vrolijk, het is geestig, maar tegelijkertijd is het heel macaber. Het is weer die abstracte versie van... Ja, en het grappige is, mijn jongste dochter maakt poppen van vilt... met hele vrolijke gezichten, of hele vrolijke kleuren. Maar met die gezichten is altijd wat. Beetje die combinatie, dat vind ik toch wel heel interessant. Ja. Daar gaat eigenlijk ook een missen als ronde vorm een beetje over. Ja, nou ja, dat is een boek van Hanne Hagenaars. Yes. En daarin heeft zij, behalve dat ze haar eigen moeder eert eigenlijk... door haar verdriet opnieuw tot leven te wekken en te verwerken. Ze heeft de garderobe van haar moeder miniatuur... nagemaakt als kunstwerk. En daarnaast heeft ze een aantal kunstenaars geïnterviewd. Maar ze beschrijft het allemaal op een hele persoonlijke manier... hoe die mensen met rouw en gemis omgaan eigenlijk. Ja, en hoe ze daar kunst van maken. Ja, zonder dat het heel platgeslagen is. Ook maar. Ja, juist niet. Nee, het is juist heel erg meegenomen. Ja. Ik wilde ook nog dat je... Ik heb je gevraagd om een concert te tippen... maar je zei, ik ben bijna naar Paul McCartney geweest. Ja, ik dacht dat... Ik ben, omdat ik zo klein ben... zit ik altijd in oksels en ellebogen te kijken. Dus mij doe je geen plezier met een concert. En toen zouden we naar Paul McCartney gaan. En ik zou inderdaad volgens mijn man, het was zijn cadeau... het wit van zijn ogen kunnen zien, maar ja. Corona kwam ertussen. En verder dacht ik, heb ik iedereen wel gezien? Mijn oude helden heb ik allemaal gezien. Dus het is mooi gemaakt. Ja, het is goed. Films heb je ook getipt. Misschien is het leuk om even naar een fragmentje uit de Blue Caftan te luisteren. Halim de Blue Caftan. Rajli ma'allem, maji makina. ويدك خفيفة؟ كنخدم في ساعة دابا تشوف القفطان كيخصو يعيش كتر من ولادو كيلبسو بنتها من وراها كيصبر للسماء براختغ تاعو اوك يا صوت هورنا من كابنتين Ja, een andere. Ja. En dan die gitaar, of de, dat is geen gitaar. Sitar, denk ik. Sitar, ja. Nou ja, weet ik eigenlijk ook niet. Maar ook mooi. Maar inderdaad, de Blue Cave heeft een getipt omdat. Het is zo'n prachtig film. Ik heb bijna iedereen er naartoe gestuurd, maar niemand is gegaan. Dus we kunnen hem nu allemaal streamen. Maar de, dan denk je, ja, je hoeft ook niet in de liefde alles te zeggen. Het is zo. Zo liefdevol en ontroerend. En hoe groot ze mensen kunnen zijn in hun liefde, ja. En het is ook zo mooi gefilmd met dat borduurwerk ja. En zo. Je voelt het helemaal. Een genot, ja. Ik vond het ook leuk dat je Poor Things hebt getipt. Want als we het hebben over vrouwen in de geschiedenis... Ja, het lag misschien een beetje voor de hand. Maar ik heb daar zo van genoten. Ja. En hoe zij acteert en hoe het gefilmd is, was een groot feest, ja. Het is ons bijna gelukt om al jouw tips te noemen. En voor de rest van de tips die staan online terug te lezen. Zoals ook nog de serie Ripley en Succession en Het Verzwijgen, de documentaire. Ja, heel mooi. Over een vrouw die ontdekt dat haar familie NSB'ers waren. En waanzinnig. Niet zo'n beetje ook. Ja. Ik wil je heel erg danken, Dido Michielsen, voor al je tips en voor dit fijne gesprek. En ja, je bent straks te zien en te horen bij de 4 mei-lezing. Veel succes daarmee. Dank je wel. Het was een heel mooi uur. Het ging over inderdaad over barmhartigheid. Over nou ja, vermenselijking in plaats van ontmenselijking. Een hele uitzending en andere uitzendingen zijn terug te beluisteren als podcast via je podcastkanalen. En hier op de website van Radio 1 vind je dus ook alle tips terug. Dit was het voor nu. Een heel fijn cultureel weekend. Ik was en ben Teddy Tops. En we gaan nog even luisteren, want morgen speelt Nosantara Beat in Groningen. Op het 5 mei festival, bevrijdingsfestival. Dit is Nosantara Beat met Borondong Garing. Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Wie of wat bepaalt wat jij ziet op social media? We denken gewoon dat we geshadowband worden. En zijn we klaar voor de combinatie van AI en het grootste verkiezingsjaar ooit? Dus dat is echt wel een spannend jaar voor de democratie. In Ophef onderzoekt Nieuwsuur algoritmes, techbedrijven en AI. Bekijk de serie nu op NPO Start. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer... en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik.